9 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, jest 15. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Sytuacja pogodowa na południu Polski bardzo powoli się stabilizuje. Teraz czas na szacowanie strat i wypłaty zapomóg. Nowela kodeksu karnego zaostrzająca wyroki dla pedofilów w Senacie. W Sopocie wystartował Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. Sytuacja na głównych rzekach Podkarpacia powoli się stabilizuje. Wciąż jednak obowiązują stany alarmowe w zlewni Wisłoki i Wisłoka, mówi Wojciech Czanerla z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Stan alarmowy w Godowej na Stobnicy i tutaj już jest tendencja spadkowa, ale bardzo drobna. W Żarnowej na Wisłoku, w zlewni Wisłoki stan alarmowy są przekroczone w wielu punktach, bo aż w 6. W Topolinach, na Ropie, na Jasiołce, w Jaśle, w Krajowicach oraz w Mielcu, na Wisłoce, w Głowaczowej, na rzece Grabince, która jest dopływem Wisłoki i w Wampierzowie na rzece Breń, który też jest dopływem Wisłoki. Poziom wody w Wiśle na podkarpackim odcinku utrzymuje się w stanach ostrzegawczych. Kulminacyjna fala powodziowa spodziewana jest w weekend, wówczas może być przekroczony stan alarmowy. Teraz przychodzi czas, kiedy będziemy szacować szkody, pomagać ludziom, mówiła wicepremier Beata Szydło w czasie wizyty w dotkniętej przez powódź wsi Jawiszowice w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Jak dodała, zaczyna się praca nad wypłatą zasiłków najbardziej potrzebującym wsparcia. Dodała, że będzie można uzyskać też pomoc w postaci sprzętu, środków dezynfekujących i materiałów, które podczas klęski żywiołowej są niezbędne. Pomocy potrzebują nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Media obiegły wzruszające zdjęcia stojących w długiej kolejce ludzi, by wywieźć psy z zalanego w Wadowicach Dolnych schroniska Czekadełko. Akcja przebiegła pomyślnie. Psy znalazły schronienie u prywatnych osób oraz w innych schroniskach. Być może niektóre znajdą teraz stały dom. Woda powoli opada i będzie można oszacować straty, mówi Piotr Gajek, kierownik schroniska. Woda spadła około metra w tej chwili. Pan Marcin, sąsiad schroniska. Akcja ewakuacyjna trwała dość szybko. Niektórych nie dało się potwierać, to po prostu wolontariusze wydzierali ogrodzenia, żeby psy wzięli, ponieważ wszystkie budy były pod wodą. Wszystkie wejścia były zakryte wodą. Koźce są do wymiany. Wszystkie elementy drewniane będą musiały być wymienione. Wszystkie budy będą musiały być wymienione, ponieważ to wszystko będzie teraz gniło. Temat wróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Z powodu trudnej sytuacji na południu Polski piątkowa konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości została odwołana. Na finiszu kampanii przed niedzielnym głosowaniem do Europarlamentu politycy mieli przyjechać na Mazowsze, ale prezes PiS Jarosław Kaczyński uznał, że w obliczu powodzi byłaby tu cytat niestosowna. Wezwał też lidera PO Grzegorza Schetynę do przeprosin za wypowiedź dotyczącą powodzi. Wczoraj w Chorzowie lider PO powiedział, że to, co PiS robi w sprawie powodzi, to polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo, a problemy związane z powodzią są niezdarnie rozwiązywane. Prezes PiS ocenił, że lider PO powinien przeprosić za te słowa, bo to, co powiedział, wyrażało stosunek nie do Prawa i Sprawiedliwości, tylko stosunek do społeczeństwa, do ludzi, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia. Marszałek Senatu ma nadzieję, że poprawki zgłoszone do nowelizacji kodeksu karnego zostaną przyjęte. Ustawa zakłada m.in. zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie. Senat zajmie się tymi zmianami jeszcze dziś. To będzie dobra ustawa, która w sposób adekwatny będzie karała pedofilów, mówi Stanisław Karczewski. Jest bardzo dużo poprawek, które eliminują wszystkie zastrzeżenia i mam nadzieję, że zwołanie klubu parlamentarnego właśnie przed posiedzeniem i od rozpoczęciem obradowania na ten temat jest spowodowane tym, że Platforma Obywatelska, mam taką nadzieję, że przyjmie wszystkie poprawki i również zagłosuje za dobrą zmianą. Nowelizacja kodeksu karnego podwyższa maksymalną karę za zgwałcenie dziecka do 30 lat z obecnych 15. Przewiduje też, że ten czyn nie będzie podlegać przedawnieniu. W Sopocie rozpoczął się 19. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry w tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizują 34 słuchowiska wyprodukowane przez rozgłośnie i Teatr Polskiego Radia. A na miejscu jest Agata Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co znalazło się w programie pierwszego dnia festiwalu. Pierwszy dzień festiwalu to początek konkursowych prezentacji i spotkań z twórcami. Publiczność wysłuchała już m.in. słuchowiska wątpliwości profesora Karstena, przygotowanego przez Radio Gdańsk. Do Sopotu zjechali nie tylko twórcy spektakli i słuchowisk, ale także wielbiciele radiowego i telewizyjnego teatru. Kiedy się da, wtedy jestem. Właśnie przyszłam zaglądnąć, co się będzie działo. No zobaczymy. Coś na pewno wybiorę. Wiem, że radio te słuchowiska prezentuje bardzo dobre. My i tak tu przychodzimy od wielu, wielu lat. No dlatego, że to jest interesujące. I jak trafimy na dobre, to jesteśmy bardzo zadowoleni.

Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Wake up! That's what you said. Z roku 1976 East Bay, płyta Life and Times i Billy Cobham na początku mojego anagramu. A to dlatego, że do godziny 16 naszą dźwiękową przestrzeń zdominują perkusiści, którzy dzięki przedsięwzięciu Portrety wychodzą na pierwszy plan, stając się tym samym autorami kompozycji, jak i producentami swoich nagrań. Portrety to album, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, a na nim Michał Bryndal, Rafał Dudkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Kuba Janicki, Jan Młynarski, Łukasz Moskal, Marcin Rak i Hubert Zemler, czyli polscy dramerzy znani z przeróżnych składów i kolaboracji, często nadających ton muzyce jazzowej. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Marcin Groźkiewicz, który podążając za swoim snem, bo jak mówi właśnie we śnie, wpadł na pomysł takiego przedsięwzięcia, już za 10 minut będzie Państwo i moim gościem i opowie o sportretowanych perkusistach, którzy teraz wychodzą na pierwszy plan, stając się tym samym liderami w swoich autorskich utworach. Do tego czasu mocno przyłożymy, oj mocno, bo sięgniemy po legendarną kompozycję napisaną w przeszłości między innymi przez Duke Ellingtona, którą po latach zreinterpretował John Wason, umieszczając ją w filmie Whiplash, Damiena Chazelle. pozamiatane. Bez schabowego przed takim graniem to ani rusz. Karawan w reinterpretacji Johna Waysona i piekielne solo na perkusji. Tę nieprawdopodobną grę można zobaczyć w filmie Whiplash z 2014 roku. Anagram Morgana. A w nim portrety perkusistów, które dokładnie za tydzień będzie można zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć, nastawiając igłę na płytę, jaka zostanie wydana w wytwórni You Know Me. Państwa i moim gościem jest dziś pomysłodawca tego przedsięwzięcia, Marcin Groźkiewicz. Witaj w Trójce. Dzień dobry Państwu. Thank you. Michał Bryndal, Rafał Dudkiewicz, Kuba Janicki, Jan Młynarski, Łukasz Moskal, Marcin Rak, Hubert Zemler i wybrzmiały wagabond Krzysztofa Dziedzica. I zanim zaczniemy, to chcę powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że marzenia nie tyle się spełniają, co się po prostu je spełnia, bo taka myśl pojawiła się u mnie, kiedy dowiedziałem się, że sen przekuwasz w rzeczywistość. Zatem po nitce do kłębka, jak to było z tym snem, a potem z realizacją całego przedsięwzięcia Portrety. Po co wyciągać na pierwszy plan perkusistów? No właśnie, to jest bardzo intrygujące pytanie i ja sam się dziwię, że nikt wcześniej jeszcze tego nie zrobił, bo mamy do czynienia z materiałem prawdopodobnie absolutnie unikalnym i nowatorskim w skali światowej. Bardzo możliwe, że coś takiego już powstało, aczkolwiek jeszcze o tym nie dogrzebałem się do tego typu płyty, więc możliwe, że to jest bardzo pionierska sprawa i może właśnie ten sen musiał się przyśnić, żeby wyciągnąć super utalentowane osoby, które towarzyszą praktycznie każdemu zespołowi, bo perkusiści są w składach większości. I to nie tylko, możemy tutaj rozmawiać o bardzo wielu gatunkach muzycznych. Ci perkusiści są obecni praktycznie zawsze. No wybijają po prostu rytmy, więc to też ich rola jest bardzo istotna, a z drugiej strony nigdy nie do tej pory nie mieli okazji wyjść na ten właśnie pierwszy plan. No i ja fascynację perkusją mam od dłuższego czasu, nawet wychowując się na hip-hopie, gdzie ten rytm jest bardzo istotny, hasła bas, stopa, werbel, pojawiało się nawet w hip-hopowych kawałkach wielokrotnie, więc ja z tą perkusją byłem obyty i gdzieś tam z tyłu zawsze ta perkusja za mną chodziła. Sam nigdy nie grałem, ale podziwiałem wyjątkowy kunszt tych muzyków. Swoją drogą, tak się zastanawiam, czy wśród perkusistów są fani ambientu. Bardzo możliwe, wiesz, chociaż tak, to są osoby specyficzne też bardzo i to, co tak wyróżnia te osoby, to ten właśnie rytm wszechobecny i zawsze z każdą z tych osób się spotkałem podczas namawiania ich do projektu, co nie było trudne oczywiście, to zawsze fajne jest to, kiedy mija, nie wiem, 5-10 sekund, a już wystukują sobie rytm palcami, stół, gdziekolwiek, więc to jest takie wyjątkowe, faktycznie te osoby to są tykające, tak, rytmy. Bit maszynki. Dokładnie. Niesamowita sprawa. Jakim kluczem szedłeś przy wyborze poszczególnych postaci, poszczególnych artystów? No właśnie, to też wracając do tego snu, bo to faktycznie mi się przyśniło, żeby zrobić płytę z perkusistami, a wynikało to też z tego, że sporo tych perkusistów dookoła mnie się pojawia. Zespół Sonar, tam Rafał Dudkiewicz, to pierwsza osoba, która się dowiedziała o tym projekcie. No i większość z tych osób, które są na płycie, to są moi bliżsi lub dalsi znajomi. Więc to nie było trudne, kiedy stwierdziłem, że chcę w ten projekt się zaangażować. Taka pierwsza lista osób powstała momentalnie. I też szedłem takim kluczem, spotkałem się właśnie pierwszą osobą, był Rafał Dudkiewicz, tak jak wspomniałem, osoba z zespołu Sonar, z którym jestem bardzo blisko związany, menadżerowałem ich przez długi czas i stwierdziłem, że to będzie taki mój doświadczarny królik, zobaczymy co, jak zareaguje. No i ta jego reakcja naprawdę utwierdziła mnie jeszcze bardziej w tym, że warto to zrobić, bo kiedy powiedziałem mu o tym, że Rafał chce taką płytę nagrać, gdzie będzie twój autorski utwór podpisany twoim imieniem i nazwiskiem, to jakbyś zobaczył ten błysk w jego oku, to było coś takiego, co na pewno pokazało mi, że warto w ten projekt się zaangażować. Myślisz, że poczuł się dowartościowany, że oni wszyscy się poczuli dowartościowani? Myślę, że to jest taki fajny moment, kiedy... Znaczy tutaj mamy do czynienia, to też podkreślmy, Hubert Zemler i Jan Młynarski to są osoby, które już nagrywały perkusyjne utwory własne, więc dla nich to nie było nic nowego zupełnie, ale pozostali, raczej dla wielu z nich było to wyzwanie, I wiem, że każdy tam miał już jakieś w głowie rzeczy. Rafał, to właśnie ta osoba, która pierwsza usłyszała o projekcie, dla niego wiem, że to było też bardzo ciekawe doświadczenie i też mi opowiadał, że to też troszeczkę zmieniło jego podejście do muzyki, bo jednak zawsze się dogrywał, zawsze gdzieś tam był troszeczkę z tyłu, a tutaj nagle wychodzi na pierwszy plan, no i nagle okazuje się, że musi coś przekazać, że tak jako autor utworu to nie jest takie proste, no bo w sumie wtedy odpowiadasz swoim imieniem i nazwiskiem i ta muzyka nabiera zupełnie trochę innego znaczenia. Szczerze powiem, że widzę tutaj, wyczuwam tutaj sporo powściągliwości, bo kiedy dowiedziałem się o tym, że to przygotowujesz, że miałeś taki sen, że wchodzisz w takie przedsięwzięcie, no to pomyślałem sobie, że kurczę, na pewno będzie tak, że to będą super solówki, jakieś powyginane dźwięki grane właśnie na perkusji, totalna wirtuozeria. A tu nie. Tutaj dużo powściągliwości. To jest bardzo dobrze, że teraz o to pytasz, bo ja się nawet troszeczkę bałem takiej sytuacji, w której dostaniemy jakieś improwizowane, soulowe projekty, a troszeczkę nie o to w tym chodziło. Zależało mi na tym, żeby pokazać, że perkusiści to są również wyjątkowi ludzie, wyjątkowi artyści z otwartą bardzo głową i w sumie nie musiałem ich bardzo namawiać do tego, żeby te utwory powstały właśnie nie wyłącznie, to nie są nigdy solo perkusyjne, one są bardzo wielowarstwowe, aranżacyjnie bardzo ciekawe. Może też jeszcze wróćmy do tego samej wizji całego projektu, bo faktycznie spotkałem się z każdym z nich w cztery oczy, poza Marcinem Rakiem, który mieszka we Wrocławiu, więc tutaj niestety telefon musiał posłużyć, ale każdy się zgodził momentalnie wejść w ten projekt. Ja powiedziałem mi po prostu tak, słuchaj, chciałbym usłyszeć wyprodukowany przez ciebie autorski utwór, który podpiszemy twoim imieniem i nazwiskiem. Nie wtrącam się zupełnie, co to będzie za gatunek, jak to będzie nagrane, to zostawiam tobie. Jeżeli masz ochotę zaprosić gości, też droga jest wolna, z tym, że chciałbym, żeby perkusja została tym wiodącym instrumentem w utworze. A jak to było z tymi gośćmi, ich gośćmi? Czy to są muzycy, którzy na co dzień z nimi współpracują? Tak, czasem tak. Właśnie to jest każdy utwór trzeba rozpatrywać zupełnie indywidualnie, bo usłyszeliśmy utwór Krzysztofa Dziedzica, nagrał go z ekipą, z którą grywa na co dzień, ale na przykład ten wspomniany Rafał Dudkiewicz nagrał utwór z Enzakiem, z którym zawsze chciał zagrać, a nigdy nie miał okazji. I to był taki moment, kiedy stwierdził, że to jest taki pretekst do tego, żeby nawiązać współpracę z Enzakiem i już wiem, że ta współpraca się na tym utworze nie skończy. Państwa, moim gościem jest dzisiaj Marcin Groszkiewicz. Rozmawiamy na temat albumu Portrety, albumu chyba mogę powiedzieć, czy bardziej kompilacji, nie? Albumu, no prawda? Właśnie ja uważam, że to jest album, aczkolwiek faktycznie jest to tak naprawdę tak zwany Various Artists, czyli kompilacja, ale wynika to z tego, że jest 8 utworów, 8 autorów. Podsumowując, 8 autorów, 8 kompozycji, płyta, premiera tej płyty w przyszłym tygodniu. Będą ją Państwo mogli posłuchać zarówno z czarnego krążka, jak i również z powietrza. Bo... Tak, podkreślmy, że krążek winylowy tutaj był wiodącym nośnikiem i w momencie, kiedy zabierałem się za ten projekt, od razu mówiłem wszystkim, przede wszystkim winyl i też w związku z tym było jedno małe, drobne jeszcze obostrzenie. Prosiłem, żeby te utwory nie przekraczały 4 minut, żeby później się idealnie zmieściły w 16 minutach na płycie, która wtedy brzmi najlepiej. I mogę powiedzieć, że faktycznie brzmi świetnie. Więc. Wybrałem dziś 3 z 8 utworów po Krzysztofie Dziedzicu. Pora na Łukasza Moskala i jego kompozycję Father Sparrow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Well. Mam wrażenie, że to rozmowa z jakimś robotem. Z jednej strony perkusja, z drugiej strony robot. Ale oczywiście mogę się mylić. Takie moje spostrzeżenia na tę chwilę. Państwa moim gościem, przypomnę, jest dzisiaj Marcin Groszkiewicz, szef wytwórni You Know Me, wytwórni, w której za tydzień zostanie opublikowany, no, powiedzmy, że to album. Album, tak, trzymajmy się tego. Tak, album portrety. Album portrety. Ale te portrety jawią się tutaj metaforycznie i dosłownie, co już można zobaczyć zarówno na facebookowej stronie Potrójnego Pasma, jak i na Facebooku w wytwórni You Know Me, bo to piękne czarno-białe portrety. Artystyczne. Tak. W ogóle piękna grafika. Porozmawiajmy o tym, co widać na tym. Tak, mam to szczęście, że nie tylko od strony muzycznej udało się dopiąć to idealnie, tak jak sobie można było wyśnić właśnie. Tak również udało mi się poprosić o i współpracować z wspaniałymi ludźmi od strony graficznej. Front i skład tej płyty to dzieło Ani mi się wasza, świetnego grafika z Krakowa. A też ta moja wizja od razu zahaczała o wygląd płyty i chciałem, żeby powstały zdjęcia. I dzięki temu projektowi poznałem sąsiada mojego Saskiej Kępy, saskiego sąsiada, Filipa Ćwika, który ma tam swoją pracownię. Niesamowity fotograf, który specjalizuje się właśnie w portretach. I tak naprawdę na początku poprosiłem go po prostu o jedno zdjęcie każdego z naszych bohaterów, perkusistów, ale finalnie każdy miał całą sesję i tych zdjęć, niesamowitych zdjęć mamy bardzo dużo. Dzielimy się właśnie nimi teraz w internecie. Zachęcam zajrzeć właśnie i na Facebooka, i Instagrama You Know Me, pisane uknowme, bo to też można się pomylić. No i wykorzystaliśmy zdjęcia również na płycie. Filip zrobił niesamowitą robotę. No i mamy taki właśnie, jak zaczynam to określać, taki dream team, bo same wybitne postacie, nie tylko muzyczne, ale też graficzne. Myślę, że ta płyta jest bardzo ciekawym przedmiotem po prostu, bo winyle, już nie raz o tym rozmawialiśmy, tutaj nawet w audycji, no dotykać muzyki to jest coś wyjątkowego. Głowa zaczyna inaczej działać, inaczej się nastawiasz, no właśnie, kiedy słuchasz. No. I myślę, że to jest też produkt i finalnie jestem z tego bardzo dumny. Dodajmy może, że stosowny opis wykonał Bartek Chaciński. Tak, Bartka poprosiłem jako osobę też, która interesuje się mocno perkusistami i tego typu wycieczkami w muzyce, bo opis, który się pojawi na płycie, tak jak to kiedyś bywało, bo w sumie wiele lat temu każda płyta wychodząca głównie jazzowa, posiadała taki opis z tyłu okładki, kiedy można było się zapoznać przed słuchaniem albo po, albo dowiedzieć się paru informacji więcej. Również tutaj poszliśmy tym kluczem. Chcieliśmy troszeczkę nawiązać do klasyki i... Tak, tak, to jest dosyć klasyczna okładka. Tak, ponadczasowa, mam nadzieję. Tak. Serdecznie zachęcamy, żeby zobaczyć premiera tego albumu w przyszłym tygodniu. Do tej pory poszczególnych nagrań słuchałem z plików, co zawsze mnie doprowadza do szewskiej pasji, przyznam. No, nie, mam tak, nie mogę. Ale wchodząc tutaj, bo przyniosłeś mi tę płytę, jeszcze nie rozpakowano, drodzy państwo, dzisiaj wieczorem będzie słuchane właśnie z winylu. No, w każdym razie powiedziałeś, że największą atrakcją jest posłuchanie tej muzyki z płyty winylowej. Tak. Kilka szczegółów technicznych. Wytłoczyliśmy to też w Warszawie, więc płyta jest w 100% polska. Świetnie brzmi, tak jak wspomniałem, prosiłem artystów i też zależało mi na tym, 8 utworów, nie bez powodu. Chcieliśmy zamknąć to mniej więcej w 16-17 minutach, bo wtedy winyl brzmi najlepiej. No i tak się udało. Więc okay. Naprawdę to aż rzadko tak bywa, ale wszystko się udało na razie w tym bardzo projekcie. Bardzo dobrze, jesteś więc, marzycielem, który spełnia swoje marzenia. Tak, to jest naprawdę wspaniałe uczucie i jeszcze jest taka jedna śmieszna anegdotka. Ten sen był 9 miesięcy temu. Okej, okay, czyli urodziło się to piękne dziecko. Bez wątpienia jest to chłopczyk. Tak sobie pomyślałem, a gdyby tak ich wszystkich zagonić do studia, gdyby tak 8 perkusistów w jednym nagraniu. To by było coś szalonego. Szykujemy, od razu chyba mogę zaprosić, 8 czerwca szykujemy koncert promocyjny. I pojawi się tam chyba 4 albo 5 w Spatifie 8 czerwca. 5 z nich. I szykujemy coś specjalnego. Oby się ten Spatif nie rozpadł, bo tak, będzie pomoc straszny. Ale była taka myśl, przyznaję, na początku, kiedy zaczęło te utwory spływać powoli, żeby zrobić tak jakiś format nawet festiwalowy, bo myślę, że to byłoby super atrakcyjne, ale z drugiej strony 8 perkusistów, no ciężko, zaczęliśmy na tym troszeczkę kombinować. Pochłonęłoby to mnóstwo pracy. A trzeba też podkreślić, że wszystkie te osoby, które są na płycie, są strasznie zapracowanymi ludźmi, artystami, którzy jeżdżą non-stop. Dla mnie to jest kłopot często z kogoś załatwić na wywiad albo umówić się nawet na ten koncert premierowy, bo każdy cały czas jest w trasie. I to jest ciekawe, że właśnie udało się zebrać osoby, które grają w zespołach, które my wszyscy doskonale znamy, ale nie wiedzieliśmy, że oni tam są nawet. Jest taka fajna wkładka tutaj właśnie w płycie, gdzie można zobaczyć bio każdego z tych artystów. No, niesamowita lista zespołów i zaskakująca nawet wielokrotnie. Najstarszy to zdaje się Krzysztof Dziedzic. Tak, Krzysztof Dziedzic ma właśnie niesamowity wpis w swoim bio, debiut Jazz Jamboree 94. Więc tak, to z Krzysztofem można naprawdę porozmawiać o ciekawych czasach, latach 90. Miał okazję właśnie z tą generacją jazzmenów wtedy grywać. Większości już z nich niestety już nie ma, ale na pewno Krzysztof jest kopalnią anegdotek o tych czasach. Ale jest tu taki miks osób, bo też wspomnieliśmy troszeczkę o ten klucz ludzi. Oczywiście są to gdzieś moi znajomi, ale Krzysztofa Dziedzica poznałem dzięki temu projektowi. Też chciałem bardzo, pojawia się Marcin Rak. Usłyszymy jego utwór za chwilę. Jest to chłopak, który mieszka we Wrocławiu, gra z Eapsami. I jest to też specjalnie chciałem wziąć kogoś spoza Warszawy troszeczkę, bo żeby nikt nie zarzucał nam, że jest to jakieś środowisko. Aczkolwiek, ale troszeczkę jest. Jest, po prostu tak, jest. Troszeczkę jest, ale są takie właśnie przełamania i bardzo się cieszę, że ta płyta jest tak zróżnicowana. I no tym bardziej zachęcam. A jeszcze jedna drobna rzecz. Bałem się jednej rzeczy. Czy to nie będzie nudna płyta? Bo taka refleksja na początku samego tego projektu mogła się pojawić, że te utwory będą po prostu bardzo podobne. No perkusja i coś dookoła tego. A się okazuje, że każdy z nich jest naprawdę inny i każdy znajdzie tam coś zupełnie dla siebie. Mamy też eksperymentalne odjazdy, mamy też i jazz czysty, który mieliśmy usłyszeć u Krzysztofa, ale mamy też trochę elektroniki i nawet trochę hip-hopu, bym powiedział, bo chyba za chwilę Marcin Rak wspólnie z Markiem Pędzi Wiatrem nagrali ten utwór, no i tam takie hip-hopowe brzmienie, myślę, że można odnaleźć. Zapraszam. Bardzo dziękuję za płytę, za przybycie do naszego studia. Państwa i moim gościem był dzisiaj Marcin Grośkiewicz, marzyciel, senny marzyciel, który spełnia swoje marzenia. A ja nazywam się Michał Margański. To już koniec naszego dzisiejszego spotkania. A na sam koniec utwór Alpaka Marcina Raka właśnie z portretów. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia.